iPhone 7. Teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 stycznia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Umowa kredytowa frankowiczów unieważniona przez sąd. Jak zostało to uzasadnione? O tym na początek. Później podwyższony stan gotowości w nowojorskiej policji. Władze miasta stawiają służby na nogi po zapowiedzi zemsty ze strony Iranu. Powiemy też, jak i gdzie policzyć przychód, od którego przysługuje mały ZUS. Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytową Kamila i Justyny Dziubaków, frankowiczów, w sprawie których w październiku orzekał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W 2008 roku małżeństwo zaciągnęło kredyt hipoteczny na 40 lat w wysokości 400 tysięcy złotych. Bank przyznał go w złotówkach, ale przeliczał na franki szwajcarskie. Po wzroście kursu kwota do spłaty wzrosła. Dziubakowie skierowali sprawę do sądu, uważając, że mechanizm przeliczania jest nieuczciwy. Sędzia Kamil Gołaszewski powiedział, że wprowadzanie ryzyka do umowy nie jest niedozwolone. Podstawą jest swoboda umów oraz przyjęcie, że każdy może zawrzeć umowę, która w przyszłości może się okazać niekorzystna. Jednak przedsiębiorcy powinni przekazywać konsumentom rzetelne informacje pomagające podjąć racjonalne decyzje, a w przypadku sprawy państwa Dziubaków nie zadziałało to najlepiej. Nie zostali poinformowani, że w perspektywie kilkudziesięciu lat zmiany kursów walut są tak naprawdę nieprzewidywalne i bank również nie jest w stanie ich przewidzieć. Pełnomocnicy małżeństwa przyjęli wyrok z zadowoleniem, mówił mecenas Grzegorz Sikorski. Myśmy nigdy się nie uchylali przed jakimś ugodowym załatwieniem tej sprawy i jesteśmy nadal otwarci oczywiście na jakieś propozycje. Pełnomocnik strony bankowej mecenas Ireneusz Stolarski powiedział, że kwestia apelacji to decyzja jego klienta. Jako pozytywne traktuję rozstrzygnięcie o tym, że sąd oddalił powództwo powodów o zapłatę i zdelegował cały ten problem do osobnego postępowania. Wyrok nie jest prawomocny. Paulina Kurek, Polskie Radio. Są pierwsze decyzje lokalnych amerykańskich władz po zapowiedzi zemsty Iranu za śmierć ich generała Gassema Sulejmaniego. Szef elitarnej irańskiej jednostki wojskowej zginął w Bagdadzie w wyniku ataku lotniczego USA. Amerykańskie Ministerstwo Bezpieczeństwa uspokaja jednak, że nie ma zagrożenia. Z Nowego Jorku Agata Król. Nowy Jork obawia się irańskiego odwetu. Jego burmistrz Bill de Blasio postawił nowojorską policję w stan gotowości. Większa liczba funkcjonariuszy pojawi się w kluczowych miejscach dla miasta. Szef NYPD Dermot Shea napisał na Twitterze, że choć nie ma sygnałów o zagrożeniu, to policjanci z bliska monitorują sytuację. Obywateli uspokaja też Ministerstwo Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Nie ma żadnych zagrożeń dla naszego państwa, oświadczył w Waszyngtonie pełniący obowiązki szef resortu Chad Wolf, ale dodał równocześnie, że Stany Zjednoczone są gotowe stawić czoła wszystkim zagrożeniom, które mogłyby stanąć przed krajem. Jednocześnie agencja Reutera donosi za przedstawicielami amerykańskiej administracji, że na Bliski Wschód poleci dodatkowo od 3 do 3,5 tysiąca żołnierzy 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej, aby zwiększyć środki ostrożności po śmierci irańskiego generała Gassema Sulejmaniego. Ma to m.in. związek z antyamerykańskimi zamieszkami. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Już tylko 5 dni pozostało przedsiębiorcom na złożenie wniosku o objęcie ich małym ZUS-em. Chodzi o tych szefów firm, których przychód w ubiegłym roku nie przekroczył 67,5 tysiąca złotych. Ze składania wniosku zwolnieni są tylko ci, którzy już w ubiegłym roku płacili preferencyjne składki, ale także zmieścili się w limicie przychodów. Wyliczenie kwoty zobowiązań ułatwi kalkulator składkowy, przypomina Małgorzata Korba, rzecznik wojewódzki ZUS-u w Lublinie. Wystarczy znać kwotę przychodu przedsiębiorcy z całego roku kalendarzowego z roku 2019 oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2019. Jeżeli ktoś prowadził tę działalność z przerwami, czyli nie przez całe 365 dni, to w kalkulatorze można wybrać konkretne daty i kalkulator sam policzy liczbę dni prowadzenia działalności po to, żeby właściwie dostosować podstawę wymiaru składek. Od lutego wejdzie w życie mały ZUS z limitem przychodów za 2019 rok zwiększony do 120 tysięcy złotych przy dochodach do 60 tysięcy. Liczba przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z preferencyjnych składek może przekroczyć 320 tysięcy. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Skaczą w Innsbrucku. Za nami kwalifikacje do jutrzejszego konkursu na skoczni Bergizel. Po dzisiejszych skokach możemy być zdecydowanie optymistami. Dwa treningi Kubackiego w czołówce. Podobnie w kwalifikacjach, które nasz najlepszy skoczek turnieju zakończył na 6. miejscu. No na pewno z tego dnia będę zadowolony, no ale też mam świadomość tego, że to nie jest szczyt moich możliwości. Muszę utrzymać tą koncentrację. Jutro w konkursie zobaczymy jeszcze 4 biało-czerwonych. 9 był Piotr Żyła, 18 Kamil Stoch, Maciej Kot 39, a 47 Stefan Hula. Z trybun kolegów będzie znowu dopingować Jakub Wolny, który nie przebrnął przez kwalifikację. Po 2 odsłonach w turnieju 4 skoczni prowadzi Ryoyu Kobayashi. Dawid Kubacki jest 3, ale różnice są bardzo małe. Z Innsbrucka dla Trójki Kuba Niziński. Początek konkursu o 14:00. O 18:00 za to drugi mecz polskich szczypiornistów na turnieju towarzyskim w Hiszpanii. Nasi zagrają z gospodarzami, z kolei w niedzielę zmierzą się jeszcze z Portugalią. Natomiast dziś biało-czerwoni przegrali 25-30 z ekipą Rosji. Jak się sprawdzać, to z najlepszymi. Jak szlifować formę przed Euro, to właśnie w takich meczach. Mistrzostwa startują w najbliższy czwartek. Ligowo z kolei grały panie. Perła Lublin wygrała z Piotrkowią Piotrków Trybunalski 22-13 w meczu 11 kolejki. Z kolejnych 3 punktów cieszy się rozgrywająca Perły Karolina Kochaniak. Najważniejsze, że te 3 punkty są dopisane do naszego konta. Było dużo błędów, dużo niewykorzystanych sytuacji, ale teraz o tym trzeba zapomnieć i musimy się przygotować na niedzielny mecz. Nie forsujemy jeszcze tempa, bo dużo meczy przed nami i trzeba powoli się rozkręcać. Miałyśmy trochę problemów kadrowych, już nasze zawodniczki powoli wracają, więc te problemy kadrowe są coraz mniejsze i mam nadzieję, że z biegiem czasu w tym styczniu będą do nas dochodziły kolejne zawodniczki i będziemy grały pełnym składem. Mamy nowe rozgrywki w tenisie. W Australii rozpoczął się turniej ATP Cup. Grają w Brisbane, Perth i Sydney. I właśnie w Sydney w grupie E o przyzwoity wynik powalczą Polacy. Pierwszy rywal to Argentyna, z którą zagramy już o północy. A później jeszcze nasi zmierzą się z Chorwacją i Austrią. Zdaniem Pawła Ostrowskiego, byłego trenera m.in. Angeliki Kerber, gra z najlepszymi tenisistami świata zaprocentuje w przyszłości. Dla naszych zawodników takie przetarcie z takimi nazwiskami jak Tim, Schwarzman i tak dalej, to jest po prostu coś fantastycznego przed samym Australia Open. Czy to dla młodszych, czy dla oczywiście i Kamila, i Hurkacza, to są naprawdę bardzo fajna sprawa, tym bardziej, że tak jak mówię, są na miejscu, mogą się przygotowywać w warunkach zbliżonych do tych, które będą panować na Australia Open, same plusy. W meczach singlistów Polskę reprezentować będą właśnie wspomniani Hubert Hurkacz i Kamil Majkrzak. W spotkaniach Debla do dyspozycji są dodatkowo Łukasz Kubot oraz dwaj młodzi tenisiści Kacper Żuk i Wojciech Marek. Znów o sporcie jutro o poranku. Zapraszam po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień dużo chmur, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie także śniegu. Na termometrach będzie od 0 do 3 stopni. W nocy na południu i południowym wschodzie możliwe opady marznącego deszczu, a na drogach będzie ślisko. Poza tym przelotnie popada też deszcz na północy. Trójka. Program trzeci. 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz kłaniamy się, zapraszamy na pierwszą ofensywę w 2020 roku i w latach 20 w ogóle tego milenium. Niesamowite. Ale my tu nie o muzyce na początku i przede wszystkim dziś, bo dziś, przyznam szczerze, miałem takie wrażenie, że kto tylko może, kto tylko umie, to chętnie pracowałby w straży pożarnej, żeby pomóc, żeby cokolwiek, chociaż najmniejszego, ale jednak zrobić. I tak sobie postanowiłem, że te wszystkie godziny, w ogóle wszystkie audycje, wszystkie godziny audycji moich spotkań z Państwem w styczniu będą się zaczynały od twórczości artystów z Australii. zespół Ice House, kiedy się już nazywał Ice House, bo na pierwszej płycie nazywał się Flowers, ale kiedy już się przyjęła ta nazwa, która rozsławiła muzyków, którą oni rozsławili również, wydał płytę zatytułowaną Primitive Man. To był 1982 rok i na tej płycie jedna z najsłynniejszych ich kompozycji, Great Southern Land. Wrócimy do Australii, bo tam zawsze wracamy w Trójce. Zresztą nie tylko ja to robię. Marek Niedźwiecki myślę, że jest numerem jeden, jeżeli chodzi o ten kraj, o wspomnienia z tego kraju, o łączność z tym krajem i o opowieści piękne, które również dobrze słychać przez radio. Jutro przy Myśliwieckiej 357 między 17 a 19 też się dwa razy, a może nawet nie tylko dwa razy z muzyką z Australii spotkamy. 14 minut po godzinie 23. Trochę słowa teraz będzie, bo tak, Warszawa z Żywca, Krościenko, Zduńska Wola, Gliwice, Białystok, Gorzów, Prądnik, Zwierzelówny, Parczew, Warszawa, Mikołajki, Starachowice, Chrubeniżne, Zdolny Śląsk, bardzo mi się to podoba, Zdolny Śląsk, Sosnowiec, Bydgoszcz, Śrem, Wrocław, Debrzno. No i Sosnowiec raz jeszcze, i Bieszczady, i Żoliborz, i Wiśniowa, i Zdolny Śląsk jeszcze raz. I Gliwice. No to też właściwie Zdolny Śląsk. Wszystko się zgadza. Nie, to Górny Śląsk jest, przepraszam bardzo. Już się poprawiłem. Mamy coś ogłosić, coś bardzo, bardzo ważnego. 14. Ofensywa Deluxe odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce przy Myśliwieckiej 357 17 stycznia, czyli za dwa tygodnie, między 22 a północą, będzie pięknie, będzie nietypowy skład, bo skład, który zwraca uwagę no przede wszystkim na tych, którzy są na progu, którzy debiutują, którzy jeszcze mają wiele rzeczy przed sobą. Właściwie wszyscy, jeżeli chodzi o skład tegoroczny, tak mają. No ale wszystko zacznie się od osoby, która już nieco większe doświadczenie zebrała, posiada. Była naszym gościem w ostatnich kilku latach często, bardzo często. Towarzyszyliśmy jej i towarzyszymy zawsze i ona bardzo dobrze wie, że na nas może liczyć. W marcu 2019 roku powiedziała do trójkowego mikrofonu między innymi takie słowa. To była opowieść, część opowieści o tym czasie, który dzielił jej dwie płyty długogrające, pierwszą i drugą. I powiedziała tak. Te 6 lat w ogóle to tyle się wydarzyło naprawdę w moim życiu. Tak wiele przez te 6 lat, że przez całe moje życie nie wydarzyło się tyle, co przez ten okres. To były takie wzloty, upadki, spektakularne szczęście, jakieś takie bardzo, bardzo wiele. I proces w ogóle tworzenia płyty, przejścia przez promocję tej płyty zrobił ze mnie kobietę. Ja się dzisiaj już czuję kobietą. Co prawda mogłam już tak powiedzieć parę lat temu, bo mieszkam sama od 15 roku życia. Od 15 roku życia musiałam sobie sama wyprać, uprasować, ugotować, zająć się sobą, ale jednak mimo tego, że byłam zawsze trochę za bardzo dojrzała, bardzo odpowiedzialna, to jeszcze miałam jednak taki umysł dziecka, naiwność dziecięcą, taką też charyzmę i bunt w sobie mocny. A teraz jakby trochę się uspokoiłam z tym wszystkim. Nie czuję się już taka brawurowa. Te piosenki nie będą brawurowe, ale... Znaczy inaczej, one będą brawurowe, ale nie będą w brawurowym wykonaniu. Tak, będą brawurowe, ale nie będą w brawurowym wykonaniu. Ustaliłem to z artystką, proszę państwa. Tak można chyba powiedzieć, jeżeli chodzi o taką publiczność, taki koncert. Po raz pierwszy Daria Zawiałow wystąpi akustycznie, a będzie jej towarzyszył Piotr Rubik, pierwszy wykonawca 14. Ofensywy Deluxe. No ciekawe, czy to będzie dobra wróżba. Jeszcze trochę czasu mamy. Winter is Coming z płyty Helsinki Daria Zawiałow. I teraz, proszę Państwa, co jest ważne, bo to przecież ona, bo to przecież postać, osobowość. Myślę, że chociażby w obrębie listy przebojów programu trzeciego, no najważniejsza z polskich artystów w 2019 roku, w pierwszej dziesiątce, w podsumowaniu roku jej dwa utwory. I oczywiście ona się pojawi na scenie, zaśpiewa, na pewno nie odegra i nie odśpiewa, nie odbębni, ale będę podczas tej ofensywy Deluxe chciał uwagę Państwa zwrócić również na osobę, która będzie jej towarzyszyła i której ona będzie towarzyszyła. Piotr Rubik, jeden z najzdolniejszych instrumentalistów młodego pokolenia w tym kraju i myślę, że w tej części Europy również. Wystąpią razem Rubens i Daria, Daria i Rubens. Wiem, że przygotowują specjalny repertuar. Jeżeli chodzi o granie akustyczne, oczywiście, że wcześniej występowali, no chociażby tutaj podczas ubiegłorocznej wigilii świąt, kiedy prowadziłem dla Państwa taką audycję, taki wieczór wigilijny i zagrali dwie kolędy, oczywiście wcześniej przygotowane i nagrane. Zdarzają się im przecież grania akustyczne, ale jeżeli chodzi o transmisję, o media, o publiczność, no to chyba możemy powiedzieć, że to pierwszy taki właśnie występ. Daria Zawiałow pierwsza i Piotr Rubik pierwsi wykonawcy 14 ofensywy Deluxe. Oczywiście pamiętam o Pomponice, pamiętam o Mortasach, pamiętam o Skinim. Mam nadzieję, że w 2020 roku te płyty, ich płyty się ukażą. No jeżeli chodzi o Pompony, to już coś niecoś wiem i myślę, że wkrótce będę radośnie Państwa o tym informował. Jeżeli chodzi o zespół Mortas też, o Skiniego też, chciałbym dać im taką możliwość i przestrzeń, żeby się rozegrali, żeby trochę posmakowali sceny jeszcze, ale mam pewne plany, żeby właśnie z tymi wykonawcami coś tutaj na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej spsocić w kolejnych ofensywach Deluxe i to się na pewno stanie. To już obiecuję, że będę się bardzo mocno o to starał. Tymczasem 24 minuty po godzinie 23, drugi wykonawca tegorocznej ofensywy Deluxe. No bardzo, bardzo mi miło. Czasem myślę, by porzucić to miasto, gdzie się dzieje za dużo, za szybko i światła nie gasną, gdzie wszyscy wstają o wiele za wcześnie i zbyt łatwo jest mi uciec od tego, kim jestem. A kiedy wracam do domu na święta, nie wiem, gdzie herbata i sól, nie pamiętam. Coraz mniej, coraz mniej. Mnie dobrze. zaczęło się wszystko od wiśni, tak naprawdę podczas naszych spotkań i jej spotkań z państwem w tych audycjach. No a później było śnieg, porzucić i decyzja była szybka. Zapraszamy bardzo serdecznie. Kaśka Sochacka wystąpi podczas ofensywy Deluxe w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 17 stycznia 2020 roku. To 14. edycja tej imprezy. No i jeszcze, bo to nie jest wszystko, to nie jest cały skład. Nigdy tak nie było, że był jeden wykonawca albo dwóch wykonawców. Właściwie nie wiem, jak to zrobić, bo przedstawiciele kolejnych dwóch zespołów są tutaj w studiu. No to zrobię tak. Już się kiedyś tu widzieliśmy, czyli Karol Kruczek. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. I teraz tak. Stas Lamakin, Radek Zając i Bartek Czapski. Okej. Cześć. Hello. Witamy was bardzo serdecznie. No to powiem tak, no bo nazwiska już powiedziałem, teraz trzeba powiedzieć nazwy. Zespół Noże. Zespół Noże. Witamy. I zespół, który wciąż jest dla nas zagadką, bo nie wiemy jeszcze, jak go zjeść, z czym go zjeść, ale wiemy, że nam bardzo smakuje to, co do tej pory spróbowaliśmy. Radio Slam. O. Tak, jeszcze na razie nie będzie wiadomo, z czym to zjeść, ale... Jeszcze nie będzie wiadomo. Ale wiadomo, jaki przypraw już użyć. Dobrze. Karol, ponieważ my niedawno rozmawialiśmy o płycie Gniew zespołu Noże, na razie zapytam o coś chłopaków, ale będziemy się mieszać w tej rozmowie. Myślę, że ona gdzieś tak potrwa do północy. Stas, powiedz trochę o zespole Radio Slam, bo właściwie rozmawiamy po raz pierwszy. Spotykamy się po raz drugi tak naprawdę, rozmawiamy po raz pierwszy, a ja was prezentowałem razy kilkanaście. Skąd wyście się tak naprawdę wzięli? Znamy się od roku, nie? Tak. Rok temu poznaliśmy się z Bartkiem. Z Radkiem już więcej niż 3-4, 5-6. No i gramy tak sobie, w sumie ten świat muzyków nie jest taki duży, każdy zna tych muzyków z innych zespołów. Po prostu mieliśmy znaleźć dobrego muzyka, basistę, nie tylko basistę, tylko muzyka. Tak naprawdę. Ale... No i poznaliśmy się przez zespół Mops, bo kiedyś byłem na koncercie i pamiętam, że... Zrobiło to na tobie wrażenie. Ta, ale powiedzmy też o tobie kilka słów, bo jesteś ciekawą postacią i dobrze, że tak się dzieje. No bo tak, przyjechałeś z Białorusi do Polski. Dobrze myślę? Tak. Kiedy to było? 6 lat temu. Mhm. Postanowiłeś tu zostać, tu grać, tu stworzyć zespół? Tak się stało, że gramy już od wielu lat tutaj z Radkiem i z Bartkiem od niedawna. No, rok to nie jest tak aż. Stacjonujesz głównie tutaj? Tak, w Warszawie. Ostatnio w Warszawie. Mhm. Wcześniej w Białymstoku graliśmy jeszcze z poprzednim zespołem, w sensie z białoruskim zespołem, ale przyprowadziłem się do Warszawy, żeby tutaj grać muzę. Ale tak cicho to w tych słuchawkach. Że... Nie może być za głośno, bo będzie sprzężenie. Ale okej, okay, dobra. Wiemy tylko tyle. Ja to powtarzałem na antenie, bo te informacje są bardzo takie skromne jak do tej pory, ale wiemy, że płytę produkował albo już wyprodukował wam Marcin Bors. Radek, możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Pracujemy ciągle nad tą płytą w zasadzie. Nawet jutro jedziemy ją kończyć. Mhm. I mam nadzieję, że ona już na wiosnę już się ukaże. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ja wierzę, że ona się skończy. Tak naprawdę ten proces trwa już jakiś dłuższy czas, bo tak naprawdę tak jak Stas chciał powiedzieć o szukaniu muzyków do Radio Slam, które gdzieś tam tak naprawdę już jakiś czas temu, dłuższy czas temu zostało stworzone poniekąd przeze mnie i przez Stasa, myślę, że przede wszystkim przeze mnie i przez Stasa, to właśnie dopełnił nas właśnie Bartek, który już może nie jest tak dawno z nami, ale właśnie tak jak wspomniał Stas od roku, to tak zamknęliśmy właśnie ten charakter, który też ciężko znaleźć, ale mamy to wszystko, ten szkic, wiemy, co to jest Radio Slam. Mhm. No mnie już jakiś czas temu na was zwracał uwagę Michał Kusz, producent, między innymi człowiek, który pracuje z Darią Zawiałow, gra z nią w zespole, zwraca uwagę na to, żeby posłuchać i żeby zobaczyć, co się dzieje. Ja dostałem od niego taką wprawkę pierwszą, taką płytę z kilkoma utworami. One się nie za bardzo nadawały do emisji, ale ważna była energia, która tam była zawarta. No i już. Mniej więcej, kiedy płyta może się pokazać? Ja tego niestety nie jestem w stanie powiedzieć. To jest jeszcze taka kwestia, którą musimy... Na pewno niedługo pojawimy się z pierwszym singlem z tamtej płyty. To bardzo proszę tutaj się pojawić. I to tak, będzie tutaj. Tak. Na pewno trzeba wspomnieć o tym, bardzo podkreślić to coś. To i bardzo blisko, tutaj. Bardzo blisko czujemy, że tu tam już mamy to, w sensie mamy nazwę piosenki i musimy wrócić z tą do tej w sali. Dobrze. Karol, no to co? Niedawno się spotkaliśmy, rozmawialiśmy o płycie Gniew, teraz się spotykamy już z innej okazji, nieco bardziej konkretnej. Koncert. Tak, no będziemy artykułować Gniew. Tutaj. Świetna informacja. Słuchajcie, chciałem powiedzieć, że tak naprawdę około 25 minut dla Radio Slam i dla Noży, tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, będzie to repertuar z płyty Gniew, czy może wyjdziecie trochę poza ramkę? Wyjdziemy, wydaje się to też ta pora sprzyja takim voodoo implikacjom. Te ostatnie koncertowe wydarzenia jesienne jakoś otworzyły czakry energetyczne w zespole i faktycznie powstają rzeczy. Bardzo często przychodzimy z czymś nowym. Nawet nie graliśmy jakichś takich prób w ramach lekcji WF-u, jak grać koncert, tylko właśnie odkrywaliśmy nowe rzeczy. Na pewno zagramy coś, czego na płycie nie znajdziecie. Okej. To teraz muzyka. Wrócimy do rozmowy za mniej więcej 3,5 minuty. Najpierw Noże, a później ja króciutko zapowiem tylko Radio Slam z tego prezentu, który mi ostatnio panowie zrobili, kiedy spotkaliśmy się w Trójce po raz pierwszy. No i co? I będziemy rozmawiali dalej. Złe wychowanie. Jesteś jak Omen. Mierzę się boją. Przy tobie mgnie mnie nie chroni. Pięści rozwijam w dłonie. Omen, omen, omen. Co robisz tak późno po złej rzeki stronie? Czego się boisz? Nie mnie, nie mnie, nie mnie. Powiedz, co ty. Naszych matek płoną mosty za nasze grzechy. Amen. Złe chowanie. Wybuchamy jak łzy naszych matek płoną mosty za nasze grzechy. Amen. Jesteś jak omen, omen. Fali upałów, plagał tonieć. Mierzę się, boję. Pięści rozbijam w dłonie. Omen, omen, omen. Jesteś mi blisko, a mnie trawi w dłonie. Kogo chcesz chronić? Nie mnie, nie mnie, nie mnie. Nie mnie. Wybuchamy jak łzy waszych matek, płoną mosty za nasze grzechy. Amen. Złe chowanie. Wybuchamy w imię miłości, płoną mosty, płoną. Deszczem pieści na firmament. Wszystko płynie, ćwiczy. No, że złe wychowanie, płyta Gniew. No to ja tylko króciutko zapowiem utwór zespołu Radio Slam i powiem, że teraz pierwszy ekskluzywny bilet. Inaczej, pierwsza ekskluzywna podwójna wejściówka na Ofensywę Deluxe. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Proszę napisać, dla pierwszej osoby będzie właśnie ta wejściówka. Ready to go. Everyone is here, I got my vision. Tego Radio Slam. No to powiem Państwu tylko tyle, że z maili, które do tej pory przyszły, to mógłbym już tutaj zapełnić całe studio imienia Agnieszki Osieckiej na ten koncert. Na Ofensywę Deluxe. Przypomnę, 17 stycznia Daria Zawiałow, Kaśka Sochacka, Noże, Radio Slam. I teraz uwaga, to, że to jest taki skład, nie oznacza, że tak po prostu będzie, że każdy zagra swoje i pójdzie. Tam się jeszcze coś stanie, niczego więcej nie mogę powiedzieć, po prostu. Stas, powiedz o jednej rzeczy, bo ten wątek białoruski, on mnie bardzo interesuje, dlatego, że no, każdy ma jakieś korzenie. Jak jest z taką muzyką, jaką gracie? Właśnie tam. Niezbyt mocno łączyliśmy takie dźwięki z tym, co się tam może ewentualnie dziać, a może ja się mylę. Od ciebie chciałbym taką odpowiedź. Ostatnio tym latem zagraliśmy festiwal w Mińsku. To był pół undergroundowy taki, nie? Że to nie jest taki major festiwal, a mój bardzo bliski przyjaciel robił ten festiwal. Bardzo dużo młodych zespołów powstało ostatnio 3-4 lata. Mhm. gitarowej muzyki. W ogóle tendencja taka, że jak słyszę, nie, w radio, to bardziej elektroniczna, taki klimaty elektropop, nie wiem, może tam elektro, a na Białorusi dużo gitar i młode zespoły zaczynają od gitarowej muzyki. To tak ciekawe, tak naprawdę dla mnie to jest wow. Czy tutaj będąc w Warszawie, w Polsce, znalazłeś jakieś nowe bodźce, inspiracje muzyczne dla siebie? No pewnie, że tak. Tak. Słucham, wszystko słucham, bo muzyka dla mnie to jest jedno, co w ogóle dzisiaj na próbie rozmawialiśmy na ten temat i że co jeśli nie muzyka, co jeszcze? Nie wiem, tak naprawdę... Bartek Czapski, to jest... Bartek, powiedz. To jest muzyk zespołu Radio Slam, który... O, jak zobaczyłem wasze zdjęcia po raz pierwszy, to moje myśli, jak patrzyłem na ciebie, pobiegły w jednym kierunku. Zgadnij w jakim. The Cure. Znaczy, Simon Gallup, nie Robert Smith. Simon Gallup był basista zespołu The Cure, jest basista zespołu The Cure. Myślę, że taki czas, pierwsza połowa lat 80. Wypisz, wymaluj. Ale zacząłeś z Karolem z zespołu Noże, kiedy grał ten utwór, dosyć żywo rozmawiać na temat właśnie wzajemnych wpływów. No to jak to jest u was? Wy sobie to, jak jest teraz właściwie z młodymi ludźmi, którzy się interesują taką muzyką? Co, pokazujecie sobie na Spotify'u coś, na innych serwisach streamingowych, czy jak? Czy kupujecie płyty tradycyjną metodą? To zależy od tego, kto czym jeździ, bo jak ktoś jeździ z autem, które ma tylko, może włożyć płytę, to słucha płyt. Tak z własnych doświadczeń, a tak to większość leci na streamingach, to jest klasyk. To jest klasyk? Tak, a pod względem inspiracji muzycznych to... Zasadniczo wszyscy moi znajomi, nie wiem czy to można tak generalizować, że taka jest ogólna tendencja, ale większość puszcza jakieś nowe trendy w muzyce właśnie elektronicznej albo w rapie, a często trudno jest, większość jak sięga do muzyki gitarowej, to wraca do starszych brzmień, tak, albo najpóźniej do Arctic Monkeys, czy tego typu nowszych bardziej, no jeśli można tak powiedzieć. Ja bym proponował jednak The Cure na przykład. The Cure? Nie, też jest taka tendencja do takiej nowofalowej, słodkiego brzmienia, ale to też jest specyficzne, alternatywne dosyć środowisko, które w sumie też, w którym w sumie też po części jestem, ale tak. Powiem wam, dlaczego was zaprosiłem na ten koncert. I teraz to chciałbym, żeby było jakąś tam pieczątką. Nie brzemieniem, ale pieczątką. I mówię to przez radio, przy otwartych mikrofonach i nie jest to w żaden sposób reżyserowane i wcześniej ustalane. Ja zaprosiłem i Radio Slam i zespół Noże na ten koncert, ponieważ nie będę tego krył, nigdy tego nie kryłem od jakiegoś czasu, mniej więcej od roku, od dwóch lat, że bardzo mi się marzy, no przynajmniej tutaj, pod tą szerokością geograficzną, powrót do konkretnego, mocnego, mądrego i trochę też dzikiego i szalonego gitarowego grania. Dobry wieczór. Da się? Da się pewnie. Okej. Okay. Czekamy na waszą debiutancką płytę, ale mniej więcej wiemy, co, czym to pachnie i mniej więcej czego się można spodziewać po was na koncertach. Tam jest żużel, taki zapach żużla po prostu niesamowity. A jeżeli chodzi o zespół Noże, przyznam Karolu, że wy jesteście wciąż dla mnie totalną zagadką, chociaż wiem mniej więcej, jak to wygląda. Tak, my wychodzimy z chmury, z piwnic i no nie będziemy się bawić w półśrodki. Okej. Okay. Rozumiem, że 25 minut jesteście w stanie zagospodarować sobą. Jeden tak, i drugi zespół. Dowolną przestrzeń o dowolnej kubaturze. Super, no dobrze. Dzisiaj krótko, jeżeli pozwolicie, ale ja jeszcze będę waszą twórczość prezentował do czasu tego koncertu i mam nadzieję, że zresztą dotyczy to wszystkich prezentowanych, czy na koncercie, czy nie na koncercie w ofensywie, wszystkich młodych wykonawców. Mam nadzieję, że wam to coś po prostu dobrego da. Bardzo dziękuję. Radio Slam po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni. Noże po raz drugi, mam nadzieję, że nie ostatni. Dziękuję. Dziękujemy. Wszystkiego Dzięki. Dobrego. Thank you. twego ciała. Płoche życie, zmysł węzeł na kolanach, ramionach stuleci. Ja, który wierzę w ostre, cierpkie, nagie życie, zmysł węzeł, pot i ślina w morzu stuleci. O, skrzy się ląd, kruszone szkło, słona twej skóry to. W których byłem, te źrenice. Wyłącz trzask, języka trzask. Te źrenice, w których byłem, spirografem świat przeszyty. O, skrzy się ląd, kruszone szkło, słona twej skóry to. Właściwie, kiedy jeszcze tu są w studiu, to stało się coś najważniejszego, w czym nie chciałem brać udziału, ale myślałem sobie gdzieś tam po cichu, że może się stanie. Panowie się wymieniają w tej chwili kontaktami, to znaczy muzycy zespołów Noże i Radio Slam. O to chodzi, bo z tego nie musi zaraz wyjść płyta, koncerty, trasa koncertowa, cokolwiek. Ważne, żeby mieli świadomość swojej obecności, a być może coś pozytywnego się po prostu stanie. Noże, szkło przed chwilą, teraz Radio Slam po raz drugi dzisiaj. Cannibal. No ciekawy jestem tej płyty, bo tak naprawdę to są tylko sygnały wstępne, ale jeszcze nie widać wyjścia do portu. Zobaczymy w najbliższych tygodniach, co z tego, i posłuchamy przede wszystkim, co z tego wyszło z ich współpracy z Marcinem Borsem. Radio Slam, noże Kaśka Sochacka i Daria Zawiałow akustycznie po raz pierwszy i towarzyszący jej Piotr Rubik. Ale to nie wszystko. Jeszcze w Ofensywie Deluxe będą niespodzianki. 17 stycznia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. No to teraz, żeby tak Państwa nie zostawiać z niczym, tylko z tymi informacjami, jeszcze jedna wyjściówka podwójna. Właśnie od teraz proszę pisać piotr.stelmach@polskieradio.pl dla pierwszej osoby, która napisze. Taka wejściówka będzie. Będzie czekało nazwisko na liście gości. Dostajemy się tutaj do studia i przeżywamy koncert, mam nadzieję, niezapomniany. To prawie wszystko. Jutro Myśliwiecka 357, też pierwsza w latach 20. i w roku 2020 między 17 a 19. Zapraszam bardzo serdecznie. No to jeszcze na koniec Bitamina i ich połamana kołysanka. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Stelmach. Pa, pa. Śpi, śpi. Kogut się obudził, właśnie wraca z imieniem, a z nim niby przychodzi nowy dzień. Dzisiaj niebo kolor ma jak czyściutka woda. Wszystkim się podoba, ale ty śpi, śpi. Śpi, śpi. Już za parę godzin muszę lecieć stąd. Bądź pewna, że wrócę, dokończę tratwę, nowy znajdę ląd. I wtedy cię obudzę teraz, śpi, śpi. Wychodzę do ptaków i mówię, że śpi, śpi. Długo miałaś noc, jeśli chcesz, to mam drugi koc. Światło przebija się przez gęsty kurz. Bo żadnej oprócz ciebie nie wpuszczam tu. Śpi, śpi. Śpi sobie, śpi ty. Śpi sobie, śpi. Śpi, śpi. Słodko. Śpi, śpi. Śpi, śpi sobie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład pralka Indesit 1000 obrotów za 699. Lodówka Beko 180 cm za jedyne 979 zł. Żegnamy reklamy.